Dat was de documentaire Landinzicht, gemaakt door Katrin Lohman. Eindmix Wederik de Bakker, coaching Edwin Bries. En er werd verteld en gezongen door Don Alfredo, Sarah, Gesina, Johannes, Huub van Rooij, Hanna, Rosalinda, Ed, Ron, Jozef, Itiek, Arend en andere straatklinkers. Met dank aan het Straatpastoraat Amsterdam. Ik kan me voorstellen dat u wilt reageren op deze uitzending en dat kan via de e-mail. Ons adres is redactie@npodoc.nl. Radio Doc met Cor de Kloet. Ja, dan nu de auto. De elektrische zelfrijdende auto komt eraan. Lekker achteroverleunend van A naar B. En het is nog goed voor het milieu ook. Radiomaakster Remy van den Brand vraagt zich alleen af of automobilisten er wel zo naar uitkijken om het stuur en de bijbehorende traditionele auto los te laten. Want, zoals mobiliteitshistoricus Gijs Mom zegt... We raken nooit van de auto af, omdat er iets heel speciaals is tussen mensen en auto's en vooral mannen en auto's. Ja, in de korte radioreeks Lang leven de auto hoort u enkele mannen die vertellen over de bijzondere plaats die de auto, of een auto, in hun leven inneemt. En Gijs Mom, die mobiliteitshistoricus, die hoort u in een latere aflevering nog een keer. Maar nu, in deel 1, zijn de hoofdrollen voor Roel Siebrand en zijn Fiat Spider. In een garage op het Amsterdamse eiland Eiburg staat de knalrode Fiat Cabrio van Roel Siebrand. Hier is die. Het is de enige afgedekte auto ook. Het is, het is ook de enige klassieker in deze garage. Normaal gesproken, als je in elke parkeergarage in Amsterdam... daar staan er minstens wel een stuk of 2, 3. Dus daar worden ze allemaal verstopt. Dat wist ik helemaal niet. Ja. Waarom is die onder een dekje dan? Want er is ook een dakje. Nou, het is stoffig. En als je hem een tijdje niet gebruikt, dan ga je dat meteen zien. Nou, je probeert toch een beetje zuinig op te zijn, dus... Roel Siebrand is grafisch ontwerper van beroep en autoliefhebber. Ik denk dat mijn vader mij alle auto's leerde. Ik vroeg blijkbaar wat voor auto's het waren. En er gaat een anekdote in de familie rond over mij dat ik zit in een kinderwagen en mijn moeder zegt van, oh, dat is een mooie Opel. En ik haar corrigeerde met de mededeling dat het een Ford was. Nee, dat is een Opel. Nee, zeg ik, het is een Ford. En ik ben 3 op dat moment. En mijn moeder die komt dichter bij de auto en ziet dat ik gelijk heb. Dus toen wist ik alles al van auto's af. Maar de klassieker, hè, want voor moderne auto's interesseer ik me niet. Helemaal niet? Nee, echt niet. Ik vind het niet boeiend. En vanaf wanneer is het niet boeiend dan? Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Ja, bij mij heeft het heel erg met ontwerp te maken. De buitenkant? De buitenkant, ja. Kan je een voorbeeld noemen? Elke Italiaanse auto uit de 60 jaren. Zo'n beetje. Die hebben, Het is een bepaalde finesse, een bepaalde verfijnheid, ja. En kijk, moderne auto's die hoor je niet, hè. Ze komen met 50 voorbij hier door de straat en dan hoor je eigenlijk alleen het bandengeruis. Dat is in wezen natuurlijk heel fijn. Hè, milieutechnisch gezien is dat heel fijn. Want lawaai is ook een soort overlast. Ja, van oude auto's. Als je in de kamer zat en er reed een auto voorbij, dan kon je bijna 9 van de 10 keer wel zeggen van, oh, dit is een Deutsche V, oh, dit is een Volkswagen. Oh, dit is een Simca 1100. Dat kon je aan het geluid van de uitlaat en van de motor, kon je dat kan bijna niet meer. Dat is onmogelijk. Die rode Fiat van Roel heeft dat dus ook, dat specifieke geluid. Om precies te zijn, de Fiat Spider 124, 1400 AS uit 1967. Waarvan het ronkende motorgeluid niet alleen hoort bij de Fiat zelf, maar ook bij de vorige eigenaar van de auto, Diederik. Nou, je hebt hem zelf gehoord, het heeft een specifiek geluid. En mensen hoorden me aankomen. En nee, die rijdt door de straat. En ja, als je zijn ouders over spreekt, dan... Die zeggen ook altijd van dat autootje. Daar hebben ze het altijd over. Wat ik heel lief vind. Het autootje van Diederik. Hij werd daar heel erg mee geassocieerd. Roel en Diederik leerden elkaar kennen tijdens hun studententijd in Arnhem. Ik was toen 26 en hij ook. En wij deden heel veel in die tijd samen. Gewoon film, drinken, roken. Af en toe een jointje. Er was nog totaal geen sprake van auto's. Ja, op een gegeven moment... We zijn tegelijkertijd begonnen met rijlessen. En hij haalde hem wat eerder dan ik. Ik heb er echt lang over gedaan. Ja, toen begon voor mij in ieder geval van... Oké, nu ga ik dus een auto kopen. En dat was een Renault 11. En daar heb ik ongeveer toch anderhalf jaar met heel veel plezier mee gereden. En toen vond ik het tijd worden voor de eerste klassieker. Want dat was altijd mijn doel. Ik wilde eigenlijk een DS hebben. Maar dat kon ik niet betalen. Citroën. Een Citroën DS, ja. Dat weet iedereen. Jawel, dat weet iedereen. Iedereen weet wat een DS is. En Diederik die reed op dat moment in het Fiat 127. Het was zijn eerste auto. Die had hij gekocht van meneer en mevrouw Wijsglas uit Wassenaar. Ik heb het bonnetje nog gevonden. De aankoopbon. Keurig in een heel ouderwets handschrift. Voor 250 gulden. Het was het boodschappenwagentje van mevrouw Wijsglas. Ik weet nog wel dat Diederik ooit zijn zin had gezet op een Sprite. Dat is een Engels sportautootje. Of een Fiat Spider. Er volgde een tijd dat Roel, verkering met Yvonne, en Diederik, verkering met Greetje, elkaar heel weinig zagen. Via via hoorde Roel op een gegeven moment dat Diederik een Spider op de kop had getikt. Ja, toen begon het bij mij ook toch een beetje te kriebelen van ja, ik wil iets anders. En door via via en omwegen kwam ik op een Fiat 124 sportcoupé. Wat eigenlijk het zusje is van de Spider, maar dan met een dakje. Want de Spider is een cabrio. De Spider is een cabrio, ja. Nu ze allebei een Fiatje hadden, moest er natuurlijk worden getoerd. Naar Italië, op de trein en via B-wegen. Met regelmatig pech onderweg, Roel dan, niet Diederik, en logerend op campings. En we hebben die 2 weken dat we in Toscane hebben rondgereden enorm veel plezier gehad. We zijn in Florence geweest en Siena. En we hebben lekker goedkoop gekampeerd. En dat zie je dus ook niet vaker, dat er 2 klassiekers op een camping geparkeerd staan met een tentje ernaast. En, Wanneer heb je Diederik voor het laatst gezien? Pak hem bij 20 uur voor zijn dood. Wij hadden afgesproken om even een autospuiter te bezoeken. Diederik die was benieuwd of hij hem kon helpen, want zijn lakwerk van zijn auto zag er heel beroerd uit. Van de Spider? Van de Spider, ja. En wij reden daar weg. Hij in zijn Spider, ik in mijn eigen auto. Dat was de laatste keer dat ik hem zag. En de volgende dag, ochtend, om 7:30 op 4 september 2012... stond de vriend van Diederik zijn zus bij mij op de stoep. Met de mededeling dat Diederik dood was. En dat is natuurlijk de meest surrealistische boodschap die je dan op dat moment krijgt. Ja, een week later was de uitvaart. Er waren heel veel mensen, 150 man. En de auto was er. Dat was ook nog een heel verhaal, want we kregen onderweg ook nog een lekke band. En het ging niet en het begon te regenen. En het was werkelijk een hel om die auto daar te krijgen. Maar die auto moest erbij. Nou ja, dat was wel een beetje de bedoeling, ja. Dat was het onderdeel van Diederik, wat iedereen zich nog wist te herinneren. Die auto, die hoorde erbij. Die hoorde bij de uitvaart. En de auto is toen naar Nijmegen gegaan, omdat de familie had besloten om hem te verkopen. En dat lukte niet. En ik kreeg er gewoon helemaal niks meer voor. Reed hij? Nee. Er zat geen tank meer in. Die tank was helemaal lek. Er moest een compleet nieuwe tank in. De motor was op zich goed. De carburateur is nog een probleem. Er zat een gat in de bodemplaat. Dat moest gerepareerd worden. Wilde je hem graag hebben? Dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dan altijd, ja, als ik een cabriolet had gewild, dan had ik er zelf ook wel een gekocht. En dat heb ik nooit gedaan. Als kalende man wil je graag een dak boven je hoofd. En ik geloof niet dat ik hem heel graag wilde hebben. Als wel dat ik heel graag wilde dat die auto zou worden als Diederik hem eigenlijk misschien wel had willen hebben. Dat is misschien wel de reden waarom ik erover na heb gedacht om het te doen. En uiteindelijk ja heb gezegd. Ja. De Fiat Spider werd een project dat inmiddels 6 jaar loopt. Roel sloopt de bumpers en alles wat hij nog meer los kreeg eraf. En automonteur Bas schroefde en laste er weer nieuwe oude onderdelen op. Het cabriootje kreeg een nieuwe set comfortabele in wegzakstoelen en zit weer strak in de Fiat rode lak. En hij rijdt. Het enige wat Roel nog stoort is de aandrijfas. Dat is een probleem omdat dit model maar precies 1 jaar gemaakt is. In 1968 besloot Fiat weer over te stappen op een iets andere aandrijfas. Zodat het een logistieke ramp is om een aandrijfas te vinden voor dit specifieke model. Het schijnt dat Bas er eentje heeft gevonden. Maar dat gaan we misschien deze week, volgende week, gaan we kijken of het degene is die past. En als dat zo is, dan is dat een mirakel. Is die dan af? Ja, dan denk ik wel dat die af is, ja. Ja. En dan, rijden. Ja, ik ben al een keer mee naar België geweest, vorig jaar. Het ging de ruitwissers stuk, dat was vervelend. Dat heb ik zelf met een telefoontje naar Bas kunnen verhelpen. Ja, het is heel erg wennen. Het is een heel fysiek ding. Je moet echt werken. En een cabriolet is echt harder werken, omdat je gewoon midden in de herrie zit. Maar toen ik helemaal aan gewend was, het rijdt echt fantastisch. Het stuurt super. Een heel lekker ding. Ja. En is het dan nu nog steeds Diederik's auto of is het nu jouw auto? Ik denk niet dat het voor mij is om te bepalen. Ik denk dat hij voor ons beiden is. Nu. Waarom zeg je dat? Ik denk niet dat het voor mij is om te bepalen. Ja, ik weet het niet. Nou ja, dat is een beetje een rare uitdrukking onder klassieke bezitters is dat je de auto niet bezit, maar je bent de verzorger van de auto. Je bent de caretaker. Wat jouw taak is van een klassieke auto is dat je er goed voor zorgt, dat hij niet gaat roesten en dat je hem helemaal onderhoudt. En op een gegeven moment ga je hem misschien weer verkopen. En dan geef je hem door aan de volgende caretaker. Het wordt al wel iets minder. Ja, het moet gewoon even warm worden. Ja. Als het temperatuurmetertje op 90 staat, dan. Niets doet het. Alle meters zijn stuk. Alle meters zijn stuk, ja. De zekeringen, er is iets met de zekeringen mis. Dus dat is ook een aandachtspuntje. Op het lijstje. Moet ook op het lijstje. Meters. Ja. Flapping to the sun, howling green, green, rock and roll. You promenade in green. Tell me who you love, tell me who you love. Dat was Roel Siebrand. In aflevering 1 van de 3-delige serie Lang leven de auto.